To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Piątek, 1 lutego, jest piąta. Trójkowy budzik. Gdy ruszyć chcesz najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy. No, może drugi raz mam ochotę na powiedzenie to lepimy. Trocinowe bałwanki udanych ferii, napisała pani Aleksandra. Pierwszy, drugi raz to lepimy. Podejrzewam, że pierwszy to był tuż przed świętami i dotyczyło pierogów, ale teraz trocinowe bałwanki, tego jeszcze nie grali. 4 po 5, czas na pana synoptyka. A pan synoptyk o tym, że dziś na południu kraju możliwe rozpogodzenia, poza tym pochmurno, na północy i północnym wschodzie popada śnieg i deszcz ze śniegiem. Rano, uwaga, możliwe marznące opady powodujące gołoleć. Na Mazurach, Podlasiu i Pomorzu do południa mogą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. A wiatr słaby i umiarkowany, choć na terenach podgórskich dość silny, w porywach do 55 km na godzinę, to na Przedgórzu Sudeckim, na Pogórzu Karpackim do 80, a wysoko w Tatrach wiatr halny w porywach do 120 100 km na godzinę. Ciśnienie niskie i spada, w południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale, a na termometrach od zera na Suwalszczyźnie, Podlasiu, Warmii i Mazurach plus 1, plus 2 w centralnej części kraju, miejscami także na północy oraz na krańcach zachodnich. 6 stopni to najwyższa temperatura dziś lokalnie w Małopolsce, ale na południu, między innymi na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie 4, 5 na Górnym Śląsku oraz na Podkarpaciu. Tak to sobie pan synoptyk wymyślił. Jak zwykle w piątek prezentujemy, co także z tych prognoz pogody, z map pogodowych wynika na najbliższe godziny dotyczące weekendu. Jutro więcej opadów, deszcz i deszcz ze śniegiem od plus 2 stopni na Suwalszczyźnie, przez 6 w centralnej części kraju do plus 10 na Dolnym Śląsku. Niedziela podobna, choć chłodniej. W całym kraju temperatura wyrównana z opadami 2-3 stopnie. W większości regionów najcieplej na Podkarpaciu, w Bieszczadach 8-9 stopni. No nic, tylko wybrać się w Bieszczady. Tak sobie pomyślałem. Co pomyślał, tak zrobi. No a w poniedziałek, mam mówić, no znowu pochmurno, deszczowo i śnieżnie, i jeszcze chłodniej, bo w większości regionów około 2-3 stopni, maksymalnie do 4, ale też i tak jak podglądam mapy pogodowe, jedyneczka też się pojawi wraz z tymi opadami. No tak to sobie wymyślił pan synoptyk na te najbliższe dni, na początek lutego. Rozgrzewające nagranie. Pierwsze miejsce ostatniego notowania listy przebojów trójki, Fisza Madę tworzyło. Tak obcy, jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz, aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, kiedy zacznie się ściemniać. A moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, męczna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat, to co między nami jest święte. Choć tracę wiarę, moja wiara blednie. Co kiedy patrzę ci w oczy, a nie inne światy wirują mi w głowie jak blender. Ocal mnie od ognia, kiedy leżę sam w sypialni. Ogień liże parapety i firanki. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekam, aż piłka mnie dotknie. Zejdę z boiska zbity jak pies. To trochę jak zabawa w dwa ognie. W dwa ognie. Kiedy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, mętną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda, twój chod. mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Szamadę tworzywa z pierwszego miejsca listy Przełaj w Trójki, utwór zatytułowany Dwa Ognie. Zainteresowanych odsyłam do stron internetowych, tam najłatwiej oddać głosy na kolejne 1931 dzisiejsze notowanie listy Przełaj w Trójki. 11 minut po godzinie 5, co poza tym na antenie oczywiście będziemy o tym mówić i w serwisach informacyjnych i w pozostałych audycjach, o tym, że odbędzie się jednodniowe posiedzenie Senatu. Izba Wyższa zajmie się m.in. ustawą o zarobkach w Narodowym Banku Polskim i ustawą wprowadzającą rządowy program Mama 4+. Ustawa dotycząca zarobków w NBP ujawnia wynagrodzenia kadry kierowniczej i reguluje ich wysokość, a zgodnie z nią pracownicy, z wyjątkiem wiceprezesów i członków zarządu, nie będą mogli zarabiać więcej niż 60% pensji prezesa. Senat rozpatrzy dziś także nowelizację kodeksu wyborczego. Przewiduje ona m.in., że osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe na każdą karę, nie tylko na karę pozbawienia wolności, nie będzie miała prawa wybieralności w wyborach na wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Początek obrad o godzinie 9. W Bukareszcie trwa nieformalne posiedzenie ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej, a w Paryżu dziś o 11.30 w katedrze prawosławnej świętego Aleksandra Newskiego w Paryżu odbędą się uroczystości pogrzebowe Michela Regnault, zmarłego 27 stycznia w nocy, a w uroczystości tej wezmą udział członkowie rodziny i przyjaciele, natomiast wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział w ostatnim pożegnaniu artysty. To pożegnanie, w pogrzeb rozpocznie się o 16.30 na cmentarzu Père Lachaise w Paryżu. Więcej nie tylko na naszej antenie, także na portalu polskieradio24.pl. 12,5 minuty po godzinie 5. Zaglądamy do muzycznego kalendarza i pamiętamy o tym, że piosenkarka brytyjska z polskimi korzeniami Katie Carr ma dziś urodziny. Wszystkiego dobrego. Fifty, 50 metrów, 50 metrów, 80. Fantastyczna Katie Carr urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarzu. Rzecz jasna, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Oczywiście do kalendarza, do tych fantastycznych nagrań, których wspólnym mianownikiem jest tak jakoś ułożyło się życie. Właśnie pierwszy dzień lutego jeszcze będziemy powracać. No, rzecz jasna, wiele z tych dat już kiedyś prezentowaliśmy. Pamiętają Państwo te wspomnienia? Z zwykłym właśnie wspomnieniem czy komentarzem dotyczącym właśnie tych wydarzeń muzycznych, czy to urodzin, czy rocznic śmierci. Dlatego wrócimy za chwilkę. Teraz słyszą Państwo szelest prasy, a zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że spółka Ruch nie przetrwa. Według gazety, jeżeli będzie zgoda na redukcję wierzytelności, to przetrwa Marka. Działalność detaliczną przejmie Orlen, a logistykę Poczta Polska. Według Pulsu Biznesu dziś nadzorca Ruchu złoży w sądzie ostateczny plan restrukturyzacji wraz z propozycjami układowymi. Dług Ruchu to około 500 milionów złotych. Gazeta pisze, że analizy Ruchu i kontrolującego go Alior Banku zakładają, że wierzytelności największych wydawców zostaną zredukowane o 75-80%, a średnich około 50%. Do zgody na to ma zachęcić spisanie na straty przez Alior Bank 70 ze 100 milionów jego wierzytelności wobec Ruchu. Ze spółki Ruch przetrwa tylko marka, tak pisze dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że kontrola farmaceutyków może spowodować, że apteka nie wyda nawet bardzo ważnego leku. Jak czytamy w dzienniku, dyrektywa fałszywkowa, która od 9 lutego każe oznaczać unikalnym kodem każde opakowanie leków wprowadzonych do obrotu na terenie Unii Europejskiej, może zmniejszyć dostęp pacjentów do leczenia. Bo choć wprowadzając nowe regulacje, Unia wydaje wojnę fałszerzom. Nawet setek milionów opakowań leków dopuszczonych do obrotu na swoim terenie może przy okazji zaszkodzić pacjentom. Wszystko przez nieprecyzyjne przepisy. Walka z fałszywkami leków może uderzyć w pacjentów. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Specjalny raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania to kopalnia wiedzy, która nie daje rozwiązań, ale diagnozuje problemy. Tak wskazuje profesor Bogdan Wojtyniak z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. No, a z tego raportu wynika, że warunki mieszkaniowe Polaków są pod niektórymi względami gorsze od przeciętnych w krajach Unii. Szczególnie wyraźnie występuje to w odniesieniu do zagęszczenia mieszkań. Polacy z kolei rzadziej niż ogół mieszkańców Unii mieszkają w mieszkaniach złej jakości. W opracowaniu podano, że zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w naszym kraju jest obecnie na poziomie niższym od przeciętnego dla Unii. Największą poprawę obserwuje się w przypadku dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Nie ma poprawy w przypadku osób najstarszych 65+. Analizy danych o długości życia i umieralności mieszkańców Polski wskazuje, że stan zdrowia ludności stopniowo się poprawia, ale na tle ogółu krajów Unii Europejskiej sytuację należy uznać za jeszcze wciąż niezbyt zadowalającą. W 2017 roku długość życia mężczyzn w Polsce wynosiła 74 lata, kobiet 7 lat dłużej, wynosiła prawie 82 lata. W raporcie wskazano, że niepokojący jest fakt, że w ostatnich latach, dotyczy to lat 2014-2017, długość życia zarówno mężczyzn, jak i kobiet wzrosła zaledwie o 0,2 roku. To najmniej korzystny 3-letni okres pod względem wzrostu długości życia obserwowany po roku 1991. Ale długość życia to nie wszystko. Silnie różnicują także czynniki społeczne. Kopalnia wiedzy, raport dotyczący sytuacji zdrowotnej ludności Polski i jej uwarunkowań. Raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. Poznał dziennik i na łamach publikuje właśnie te szczegółowe dane, choć nie wszystkie, bo cały raport to około 500 stron obszernego wydawnictwa. Tyle z prasy. Trzy tematy z trzech tytułów. Do prasy wydaje mi się, że co do bardziej chyba kolorowych tematów i treści będziemy powracać. Proszę zachęcać po godzinie 6. Proszę zachęcać redaktora w porannej audycji piątkowej. Teraz 21 minut po godzinie 5. Mnóstwo dat w muzycznym kalendarzu. Chcielibyśmy wybrać te przepiękne, fantastyczne, no ale to one takie jak to życie się plecie, także przynoszą rocznicę śmierci. Tak jak dziś, pierwszą rocznicę śmierci, kiedy to równo rok temu, ja pamiętam, informowaliśmy o tym, że zmarł Dennis Edwards, wokalista The Temptations. Each day through my window, I watch her as she passes by. I say to myself, you're such a lucky guy to have a girl like her. It's truly a dream come true. Out of all the fellas in the world, she belongs to you. But it was just my imagination running away with me. It was just my imagination running away with me. Ooh, soon, soon we'll be married and raise a family. Just my imagination once again running away with me. I tell you it was just my imagination running away with me. Every night on my knees I pray, dear Lord, hear my plea. Don't ever let another take her love from me, or I will surely die. Her love is heavenly. When her arms enfold me, I hear a tender rhapsody. But in reality, she doesn't even know me. Just my imagination once again running away with me. Oh, I tell you it was just my imagination running away with me. I never knew that I could get her. Just my imagination. Ooh, yeah, yeah, yeah, yeah. Running away with me. The Temptations i wspomnienie Denisa Edwardsa, artysty, który zmarł równo rok temu. 25 minut po godzinie 5. Pozostałe wybrane wydarzenia z historii z 1 lutego. W 1889 roku urodził się Tadeusz Ludwik Piskor, generał obdarzony niezwykłym talentem dowódczym, walczył w legionach, był internowany za odmowę złożenia przysięgi na wierność zaborcy. W kampanii wrześniowej dowodził Armią Lublin, później połączonymi siłami Armii Lublin oraz Kraków. Zmarł w Londynie w marcu 1951 roku. W 1895 urodził się John Ford, amerykański reżyser filmowy, autor klasycznych westernów. 118 lat temu urodził się Clark Gable, aktor, gwiazda Hollywood lat 30. 101 lat temu urodził się Ignacy Tokarczuk, arcybiskup, metropolita przemyski, doktor filozofii, nazywany biskupem niezłomnym. W czasach PRL wspierał działania opozycji demokratycznej. Komunistyczne władze uważały go za jednego z głównych wrogów ustroju. Arcybiskup Tokarczuk zmarł w 2012 roku. 94 lata temu Polskie Radio nadało pierwszą próbną audycję ze studia przy ulicy Narbutta. Popłynęły słowa: tu pierwsza stacja nadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie, fala 385 metrów. I ten fakt uznaje się za początek radiofonii w Polsce. Rok 1925. W 1966 roku zmarł Buster Keaton, amerykański aktor i reżyser filmowy, jeden z największych komików kina niemego, a w roku 2003 doszło do katastrofy promu Columbia. W tej katastrofie zginęła 7-osobowa załoga. To było 16 lat temu. W muzycznym, no nie wprost, ale jednak literackim, noblowskim kalendarzu pamiętamy o poetce, eseistce, krytyk literacki, tłumaczka, felietonistka,

wiatr słabe drzewa łamie. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze. Rocznica urodzin czy rocznica śmierci, ale takie daty także honorujemy w muzycznym kalendarzu. W 1968 roku, właśnie 1 lutego w Rzeszowie, Tadeusz Nalepa wraz ze swoją późniejszą żoną Mirą Kubasińską założył grupę Breakout. 51 lat temu. A 49 lat temu, w 1970 roku, odbył się ostatni koncert Czerwonych Gitar z udziałem Krzysztofa Klęczona. Kwiaty we włosach potarga wiatr. Po co więc wracasz do tamtych lat? Zgubionych dni nie znajdziesz już. Przejdziesz świat i przejdziesz znów. Kwiaty we włosach potarga wiatr. Dawno zmieniłaś swych marzeń kształt. I dzisiaj ty, i dzisiaj ja. Drogi dwie, szczęścia dwa, więc chodź z daleka. Pewnie, że dla niektórych to szczęście, że to, tak jak pisze pani Kasia z Głogowa Małopolskiego, piątek, piąteczek, piątunio, na niebie pełno gwiazd i ciepłe minus 2 stopnie. No, z tej perspektywy tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, to rzeczywiście to minus 2 to może być ciepłe. No, nie chciałbym jakoś specjalnie patować radością, nadmierną nawet jakoś pompować balon, że to weekend, że radość, że piątek, tak jak między innymi pani Kasia to mocno podkreśla, bo i są sygnały od pani Beaty, na przykład powariowa. Waliście z tym weekendem szwagier w domu i czwórka siostrzeńców. Uwielbiam poniedziałek. Takie szycie. Za 24 minuty 6 wracamy do muzycznego kalendarza i do najlepszych życzeń urodzinowych. 48 lat kończy Ron Welty, amerykański muzyk, perkusista The Offspring. You gotta keep them separated. We'll be right back.

we'll come from nothing. You know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? End of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us might live as well, you know. All right, it's a lot. W piątek, ale to też mogło być specjalnie dla słuchaczki na poniedziałek, już tak konto Always Look on the Bright Side of Life. Terry Jones, brytyjski aktor, pisarz, członek latającego cyrku Monty Pythona, kończy 77 lat, również z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Pamiętamy, że w 1943 roku urodził się fantastyczny aktor teatralny, filmowy, artysta kabaretowy, pan Mariano Pania. Z okazji 76 urodzin składamy najlepsze życzenia. Przed nami piątek, dziś pierwszy dzień lutego, imieniny Brygidy, Ignacego i Seweryna. Dzień potrwa ponad 9 godzin. 9 godzin i 5 minut, a to oznacza, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku o godzinę i 20 minut. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16, a do końca roku, choć dopiero się zaczął, nie tylko luty, ale i rok, zostało 333 dni. Piątek, pierwszy dzień lutego, na budziku za 16:06, a zatem czas na country w budziku. Przygotował i przedstawi Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Tomek Wachnowski jest śpiewającym poetą, ale w wypadku płyty Kołomyja i Pic skupił się wyłącznie na muzyce. Teksty napisał mu Adam Ochwanowski i co z tej współpracy wyszło, zaraz się okaże. Oto pastorałka z zawężonym widnokręgiem, bardzo oryginalny tytuł, która jest dedykowana Wieśkowi Myśliwskiemu. Ja przeczytałem akurat, jak napisali autorzy, ale ja bym powiedział wielkiemu pisarzowi Wiesławowi Myśliwskiemu. Co by było, Panie Boże, gdyby Cię nie było? Może lepiej by się działo, może się szczęściło. Łotr nie lękałby się krzyża, grzesznica kamieni. Lud nie czepiałby się znaku, który życie zmieni. Król zostawiłby kadzidło i mirrę, a potem skąpiec chowałby się w budzie ze strachu przed złotem. Co by było, Panie Boże, gdyby Cię nie było? Może mniej by się cierpiało, może mniej się piło. Wierszy pisać bym nie musiał, zawierzać sam sobie. I nie mamiłby mnie obraz potrójnej osobie. Mostów nikt by już nie palił, bo to nic nie zmienia. I przytuliłby się wreszcie kamień do kamienia. Co by było, Panie Boże, gdyby Cię nie było? Może lepiej by się działo, może się szczęści. Wow. Tomek Wachnowski zaśpiewał piosenkę z tekstem Adama Ochwanowskiego, Pastorałka z zawężonym widnokręgiem. Może jeszcze jedna piosenka w wykonaniu śpiewającego poety, który po prostu, myślę, nawiązuje do stylu Amerykana. Bardzo mi się podoba, jeśli polscy autorzy, którzy śpiewają piosenkę autorską, sięgają do nowocześniejszych rytmów, do nowocześniejszego rozwiązania muzycznego, tak jak w wypadku piosenki Ballada o ślepym losie. Kiedy się noc wypiera snu, dzień kłopotami szasta i coraz ciężej z sobą żyć, gdy z siebie się wyrasta. Przytula nas w ognisku świt, przyszłość przed nami klęka, nim śpiewak za instrument wziął. Skończyła się piosenka, słuchają dzieci bajek sto, wszak w nich jest mądrość cała, zanim kopciuszek buty zdjął, kareta odjechała. Kopiemy wspólnie życia dół, wierni publicznej sprawie, zanim nalano wody doń, ktoś się utopił w stawie, zapętlił się na szyi sznur, chory na miłość własną, zanim się ocknął wierny Bóg, człowiek na wieki zasnął. Kpi z nas jak może ślepy los, tracą korzenie drzewa, weselne nuty kropi łzą, a na pogrzebach śpiewa. Kpi z nas jak może ślepy los, tracą korzenie drzewa, weselne nuty kropi łzą, a na pogrzebach śpiewa. Country w Budziku. W przyszłym tygodniu polecamy i zapraszamy. Jeszcze korespondencja od pana Karola, ciąg dalszy tego, o czym pisał. Żyję, mam się dobrze. Żona szczęśliwa, bardzo dziękuję za życzenia. Nie jestem pewien, czy wszystkie szczegóły przekazałem. Też mi się tak wydaje. Za 8,5 minuty szósta. Jak tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę,